www.attableeg.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا صدق الله مولانا العلي العظيم یہ 19ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 سے اور آیت نمبر 24 تک تلاوت کی گئی ہے. مضمون پیچھے سے یہ چل رہا ہے کہ مکہ معظمہ کے جو کفار اور منکرین تھے وہ مختلف قسم کے پروپیگنڈے اور اعتراضات کیا کرتے تھے کہ یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ہماری ہی طرح کھاتا پیتا ہے, بازاروں میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ ہونا چاہیے تھا, اس کے محل ہونے چاہیے تھے, اس کے باغات اور باغیچے ہونے چاہیے تھے وغیرہ. تو ان سب باتوں کا پچھلی آیات میں جواب دیا گیا اور پھر آخر میں ڈرایا بھی گیا کہ دیکھو ہوش میں آ جاؤ، آج تم جن کو اپنا معبود سمجھے ہوئے ہو یہ قیامت میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، یہ سارے پتے ہوا دے جائیں گے، ان میں کچھ نہیں رکھا، رب العالمین تو بس ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی طرف آ جاؤ۔ لیکن یہ ماننے والے کہاں ہیں؟ یہ تو اور آگے بڑھ کر کے ایک سے ایک بکواس کرتے ہیں۔ چنانچہ انہی میں سے ان کی ایک بکواس یہ ہے کہ اگر یہ پیغمبر سچے ہیں تو ان کے آگے پیچھے ان کی حمایت کے لیے فرشتے کیوں نہیں آئے؟ ایک بڑی فوج ہونی چاہیے تھی ان کے ساتھ، جو ان کے آگے پیچھے چلتی تو پتہ چلتا کہ یہ آ رہے ہیں پیغمبر صاحب، یہاں تو کچھ نہیں ہے، یہ تو تنہ تنہا ہے۔ اسی طرح کوئی ان میں سے یہ بکتا تھا کہ جی ہم تو جب تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ خود آ کے ہم سے نہ کہتے کہ یہ ہمارا پیغمبر ہے اور اسے مانو۔ یہ آئے بڑے لاٹ صاحب، گویا اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت پڑی ہے کہ وہ خود تشریف لائیں سامنے اور ان سے کہیں کہ بھائی مان لو، ایسا اپنے کو سمجھ رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، صرف یہ فرمایا کہ بڑے گستاخ ہیں یہ بڑے متکبر ہیں، ہے وہ کچھ نہیں، مچھر کے برابر بھی حیثیت ہے نہیں، اور یہ منہ اور مسور کی دال کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ لیں، طاقت ہمت کچھ ہے وہ ہے نہیں، آئے کہیں کہ یہ مطالبہ کرنے والے یا نرا ربنا، اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے؟ یہ سارے کے سارے بھی بدترین قسم کے سرکش اور باقی ہو جائیں اور منکر بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی حکومت میں ایک رتی کے برابر بھی کمی تو آنے والی ہے نہیں، تو وہ اس کی ان کی خوشامد کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ آگے؟ تو فرمایا یہ بڑے متکبر ہیں، مغرور ہیں، گھمنڈی ہیں، ایسے مطالبے کر رہے ہیں، دیکھنے کی تاب تو ہے نہیں۔ بڑے بڑے پیغمبر جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں ان کو ذرا سی تجلی دکھائی گئی تو وہ تو بے ہوش ہو گئے، پر یہ باقی اور سرکش یہ دیکھ پائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اور کر رہے ہیں مطالبہ کہ ہم اللہ کو دیکھیں تب مانیں گے؟ یہ سراسر ان کی ہٹ دھرمی ہے اور ضد ہے۔ ہم فرمایا انتظار کرو، ایک دن آئے گا، آج یہ فرشتے پکار رہے ہیں، جب فرشتے ان کو پکڑنے کے لیے آئیں گے، چاہے وہ موت کا وقت ہو، جب ان کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو ان کی ہوا خراب ہوگی اور انہیں دیکھ کر ہی حواس باختہ ہو جائیں گے اور ساری خوشی جو ہے وہ کافور ہو جائے گی، کیونکہ بڑے بھیانک انداز میں منکرین کی روح نکالنے والے فرشتے آتے ہیں، بہت ہی بھیانک صورت میں کہ دیکھ کے آدمی کا پتا پانی ہو جائے۔ تو آج فرشتے پکار رہے ہو کہ فرشتے آئیں، جب فرشتے آئیں گے تو کہیں گے کہ کاش کہ یہ نہ آتے، تو ساری ہیکڑی نکل جائے گی ایک ہی فرشتے کو دیکھ۔ اور پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب جہنم میں یہ جائیں گے اور وہاں ان پہ فرشتے مقرر ہوں گے ان کو عذاب دینے کے لیے، تب خیال آئے گا کہ لو ہم کہتے تھے فرشتے آ جائیں، یہ فرشتے ہم ہی پہ مسلط ہو گئے، اب فرشتوں سے کہیں گے کہ بچاؤ بچاؤ، فرشتے بھی کہیں گے کہ ہاں تمہیں جہنم سے روکا جائے گا، تمہارے لیے تو اب عذاب ہی مقدر ہے۔ تو بڑی سخت تنبیہات ہیں قرآن پاک کی طرف سے، یہ تعبیرات اختیار کی جاتی ہیں کہ اگر کسی کے اندر بھی کچھ ضمیر زندہ ہو تو وہ ہوش میں آ جائے اور اپنی عاقبت کو درست کر لے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑے اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں، کفار میں بھی ایسے ہیں بہت، سماجی خدمات انجام دیتے ہیں، رفاہی خدمات انجام دیتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، مصیبت زدوں کے معاون بنتے ہیں، فقیروں کی مدد کرتے ہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں۔ تو کوئی یوں نہ سمجھے کہ میاں یہ اعمال ان کے کام آ جائیں گے اور ان کو نجات دلا دیں گے اور یہ عذاب سے بچ جائیں گے بغیر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں سب پتا ہے انہوں نے کیا کر رکھا ہے، اچھا برا سب معلوم ہے، اور جتنے بھی اعمال انہوں نے اچھے کیے ہیں قیامت کے دن وہ سب کے سب ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہوگی، کیونکہ بغیر ایمان کے ان کے اندر کوئی وزن نہیں۔ اور پھر یہ کہ جو کیے بھی تھے وہ دکھاوے کے لیے کیے تھے کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، سخی کہیں، رحم دل کہیں، مہربان کہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا اور انہیں سب خاک میں ملا دیا جائے گا، ساری محنتیں ان کی عطارت ہو جائیں۔ بعض ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ذکر ہوا کہ فلاں آدمی ایسا تھا، اس نے اتنے غلام آزاد کیے اور جناب اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا اور ایسا کیا ویسا کیا، اس کی بڑی شہرت تھی پورے معاشرے میں۔ پوچھا گیا کہ ان کی نجات ہو جائے گی یا نہیں، فرمایا جب انہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تو نجات کی کوئی شکل نہیں، چاہے ہزاروں غلام آزاد کر دی ہوں کیا ہونے والا ہے۔ یہی حال آج کا بھی ہے، بہت سے غیر مسلم جو عیسائی ہیں بالخصوص پوری دنیا کے اندر لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ان کی، بڑے بڑے ادارے ہیں، جہاں بھی کوئی آفت آئے، سیلاب آئے، جہاز کے جہاز ان کے پہنچ جاتے ہیں۔ سکھوں کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور بھی بہت سے لوگ کام کرنے والے ہیں، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے اس لیے یہ سارے اعمال ان کے لیے نجات کا سبب نہیں بن سکتے۔ ایمان ایسی دولت ہے اور ایمان ایسی نعمت ہے کہ جس پر آخرت میں نجات کا مدار ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو فرمایا اپنے اعمال پہ بھروسہ مت کرنا کہ اس کی وجہ سے تم بچ جاؤ گے، یہ اعمال تو تمہارے سب کے سب خاک میں مل جائیں گے، کوئی حیثیت ان کی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک طرف اپنا انجام دیکھو اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن اور نیک بندوں کے لیے جو جنت تیار فرما رکھی ہے اس کی طرف نظر کرو، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ جنت میں جانے والے لوگ یہی مزے میں، عافیت میں، آرام اور راحت میں، بے فکر ہیں، ان کو حقیقی کامیابی ملنے والی۔ تو اس تک جانے کا راستہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، جب تک دم میں دم اور جان میں جان ہے توبہ کر لو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اپنے ایمان اور اعمال کے اوپر قائم ہو جاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جیسے اوروں کو اس نے معاف کر دیا، تمہیں بھی معاف کر دے گا، اس کے ہاں نہ معافی کی کمی ہے نہ مغفرت اور رحمت کی کمی ہے. تو فوری طور پر اہل جنت کا بھی تذکرہ کر دیا کہ دیکھو ایک طرف یہ تمہارا انجام ہے برا اور ایک طرف وہ نیک انجام ہے، راستے دونوں کھلے ہوئے ہیں، تمہاری مرضی ہے، چاہو تو غلطی پر قائم رہو تو سزا کے مستحق بنو گے، چاہو تو اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ تو تمہارا نام بھی جنتیوں میں لکھ دیا جائے گا. اللہ کی جنت بہت وسیع ہے. فرمایا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا. اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، یعنی آخرت پہ یقینی نہیں ہونا، وہ تو سمجھتے ہیں بس دنیا ہی دنیا ہے جو کچھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو. یعنی ہم تو جب ایمان لاتے فرشتے آتے ہمارے سامنے، وہ کہتے ساری دنیا میں اعلان کرتے کہ ان کو حضور کو اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، تم انہیں مانو. یا ہم خود اللہ تعالیٰ کو دیکھتے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے. فرمایا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. یہ اپنے آپ میں بڑی بڑائی رکھتے ہیں اور انہوں نے بہت بڑی شرارت کی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کہ یہ کہہ رہے ہیں فرشتوں کو اتارو یا رب کو دیکھو، بلکہ صاف صاف یہ کہا کہ ان کی اوقات کیا ہے، یہ اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے کہ ان کو بتانے کے لیے فرشتے بھیجے جاتے. نہ مانو، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، پڑے رہو گمراہی میں ضلالت میں. اللہ نے اتمام حجت فرما دیا ہے، کل کو کوئی عذر نہیں رہے گا تمہارے سامنے. اللہ تعالی نے کتابیں بھی بھیج دی، رسول اور پیغمبر بھی بھیج دیے. نہیں مانو تم اپنا نقصان کر رہے ہو، اللہ کا کوئی نقصان نہیں. فرمایا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن گنہگاروں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے. آج فرشتے فرشتے چلا رہے ہو، جب فرشتے آنے شروع ہو جائیں گے تو سب ہوا جو ہے اکھڑ جائے گی اور کوئی خوشخبری لے کے نہیں آئیں گے تمہارے پاس، اور کہیں گے کہیں روک دی جائے کوئی آڑ. یعنی یا خود کہیں گے کہ بھئی یہ عذاب ہم سے روک دیا جائے، یا یہ کہ فرشتے کہیں گے کہ ان سے نعمتیں، جنت کی نعمتیں ان سے روک دی جائیں. دونوں طرح کی تفسیریں کی گئی ہیں. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور ہم پہنچیں گے ان کے کاموں پر جو انہوں نے کام کیے ہیں، پھر ہم کر ڈالیں گے ان کو خاک اڑتی ہوئی، یعنی مٹی میں ملا دیں گے. جو یہ اپنی دانش میں اچھے کام کر رہے ہیں سب ہمارے نزدیک بے حیثیت ہیں، بے وقت ہیں، چاہے وہ کتنے ہی خوبصورت پردوں میں ہوں اور کتنے ہی اچھے سمجھے جاتے ہوں، اللہ کے ہاں جب ایمان نہیں ہے تو ان کی کوئی وقت کوئی اہمیت نہیں. اصحاب الجنة الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا. جنت کے لوگوں کا اس دن بہتر ہے ٹھکانہ اور شاندار ہے آرام کرنے کی جگہ. تمہارے لیے تو کچھ بھی خیر کا پہلو نہیں ہے, لیکن جنتی لوگ اس دن بڑے مزے میں ہوں گے. میدان حشر میں بھی ان کا اکرام ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ سات لوگوں کو جنت میں وہ جانے سے پہلے میدان حشر میں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے, عرش کا سایہ ملے گا. امام عادل ہے, منصف حکمران, ایسا جوان ہے جس نے جوانی اللہ کی رضا میں لگائی. وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد میں اٹ کر ہے, جماعت کا پابند ہو. وہ شخص ہے کہ جو نازک موقع پر جب کہ کوئی بدکار عورت اسے بدکاری کی طرف بلائے اور وہ کہہ دے کہ نہیں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور برائی سے بچ جائے, اور وہ لوگ جو آپس میں اللہ واسطے محبت کریں, اسی پر ملیں اسی پر الگ ہوں, اور وہ آدمی جو خفیہ طریقے پر صدقہ دے کے بائیں سے دے تو دائیں کو پتہ نہ چلے, ایسے لوگ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. جب ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہوگی اور بچنے کی کوئی راہ نہ ہوگی, اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر بھی عافیت عطا فرمائیں, اور پھر حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ آب کوثر سے نوازیں گے جس کے بعد کسی کو پیاس نہیں لگے گی. تو میدان حشر میں بھی ان کی عزت ہوگی جو جنتی لوگ ہیں, اور جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کا اکرام اللہ اکبر, اس کو تو ہم دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے. وہ اکرام اور احترام ہوگا, ہر طرف سے فرشتے آ کر انہیں مبارکباد دیں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, مبارک ہو سلامتی ہو. تو ان گنہگاروں کو فرشتے مار مار کے ادمرا کریں گے, فرشتوں کو دیکھ کے ان کی ہوا خراب ہوگی, اور وہ فرشتے جو اہل جنت کو مبارکباد دیں گے تو اور حوصلہ بڑھے گا انہیں دیکھ کے کہ یہ آ گئے مبارکباد دینے والے. دونوں طرح کے فرشتے الگ ہیں. فرمایا کہ دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں, اگر تم اسی ضد اور عناد اور ہٹ درمی پہ جمے رہے تو بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے, سزا پاؤ گے اور سخت سزا پاؤ گے, ناقابل تصور سزا ملے گی. اور دوسری طرف جنتی لوگ ہیں, اب اگر تم اللہ کی طرف رجوع کر لو, معافی چاہ لو, استغفار کر لو تو تم بھی شامل ہو سکتے ہو جنت میں. اللہ کے ہاں کیا کمی. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے, ایمان ہی پر زندگی, ایمان ہی پر موت عطا فرمائے, اور ہر طرح کے شرور سے, کج فکری سے, بد فکری سے, بد عملی سے, منکرات اور فواحش سے ہمیں اور پوری امت کو محفوظ رکھے. قرآن پاک کی ہدایات اور تعلیمات اور تنبیہات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 132 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے گھر والوں نے بازار سے نیا لوٹا منگوایا اور اسے وضو کے لیے وضو خانے میں رکھ دیا، اور اب تک جس لوٹے سے ہم وضو کیا کرتے تھے اس کے پرانا ہونے کی وجہ سے اسے بیت الخلاء میں رکھ دیا، تو کیا وضو میں مستعمل لوٹے کو بیت الخلاء میں استعمال کرنا صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ضرورت کے موقع پر جس لوٹے سے وضو کیا جاتا ہو اس کو بیت الخلاء میں بھی رکھا جا سکتا ہے، دونوں جگہ پاک پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے دوران کس حیات پر بیٹھنا چاہیے؟ کیا پالتی مار کر بیٹھنا صحیح ہے جبکہ توجہ کے ساتھ خطبہ سن رہا ہو؟ تو جواباً عرض ہے کہ خطبے کے دوران ویسے تو کوئی خاص حیات پر بیٹھنا ثابت نہیں ہے، اور جو عام طور پر مسجد میں دیکھا جاتا ہے کہ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے رہتے ہیں اور دوسرے خطبے میں ہاتھ باندھنا چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں، تو ایسے اہتمام کا کہیں ذکر نہیں ہے، نہ تو حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے عمل میں ہے، اور نہ ہی فقہا نے اس طرح کی کوئی بات لکھی ہے۔ البتہ ادباً یہ ہے کہ باوقار نشست ہونی چاہیے، اور بہتر ہے کہ تشہد کی حالت میں بیٹھیں اور ایسی حیات اختیار نہ کریں جس سے سستی یا نیند کا غلبہ ہو سکتا ہو، توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں، اور اگر کسی کو تشہد کی طرح دیر تک بیٹھنا مشکل ہو تو وہ چہار زانو آلتی پالتی مار کر بھی بیٹھ سکتا ہے، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ سستی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ لی، پھر وہ محلے میں دوسری مسجد میں کسی کام سے گیا تو وہاں اذان کا وقت ہو رہا تھا لیکن کوئی مؤذن وہاں نہیں تھا، تو اس شخص نے اذان دے دی، تو اس میں شرعاً کوئی حرج ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ جس آدمی نے اپنی نماز پڑھ لی ہے اسے دوسری مسجد میں جا کر اذان دینا صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے، یعنی اذان تو ہو جائے گی لیکن کراہت ہوگی، اور کراہت کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اپنا فرض ادا کر چکا ہے اور دوسروں کو یہ دعوت دے رہا ہے فرض ادا کرنے کی، تو اس کی دعوت میں اور عمل میں مطابقت نہیں پائی جاتی۔ اب اگر یہ ظہر کی نماز اس دوسری مسجد میں پڑھے گا بھی امام کے پیچھے تو اس کی نماز نفل ہوگی، کیونکہ فرض تو یہ پڑھ کے آ چکا ہے اور اس نے اذان جو دی ہے وہ فرض کے لیے دی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ اذان نہ دے بلکہ کوئی ایسا شخص اذان دے کہ جس نے پہلے سے نماز ادا نہ کی ہو۔ سوال کرتے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائی کی ریڑھ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہے اور ڈاکٹر نے بالکل سیدھے لیٹنے کو کہا ہے اور ان کا بدن بھی بہت بھاری ہے، اگر اسی حالت میں جنابت لاحق ہو جائے تو غسل کیسے دلائیں، کیونکہ جسم کو حرکت دینے سے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ شریعت نے ایسی بیماری اور عذر کی حالت میں غسل جنابت کے بجائے تیمم کی اجازت دی ہے، اس لیے وہ غسل جنابت کے بدلے میں تیمم کر لے، یعنی مٹی پر ہاتھ پھیر کر اپنے ہاتھ پر پھیر لے اور ساتھ میں دوسرا ہاتھ مار کر مٹی پر وہ چہرے پر پھیر لے، کس طرح سے اس کا غسل جنابت ادا ہو جائے گا اور وہ پھر نماز وغیرہ ادا کر سکتا ہے. سوال کرتے ہیں کہ کیا کسی غیر مسلم آدمی سے مسجد کی فٹنگ وغیرہ کا کام کروایا جا سکتا ہے جبکہ وہ اجرت لے کر کام کر رہا ہے؟ جی ہاں، اگر ضرورت ہو تو اس سے بھی کام کروا سکتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو اس کو کہا جائے کہ بھئی تو پاک صاف رہ کر کے آئے، مسجد کے حدود میں رہتے ہوئے بیڑی وغیرہ نہ پیے، اس کا خیال رکھا جائے، تو اس سے بھی کام کروانے کی گنجائش ہے. سوال کرتے ہیں کہ ہماری کرانہ اسٹور ہے کی دکان ہے، اور اس میں میں انڈے بھی بیچتا ہوں، اور میرا طریقہ یہ ہے کہ گرمی میں انڈے کے کریٹ کی قیمت 130 روپے ہوتی ہے، تو میں انڈا اسٹاک والوں کو بیک وقت بڑی رقم دے دیتا ہوں، اور وہ مجھے فی کریٹ 130 کے حساب سے پورے سال اسی ایک ریٹ پر دیتے رہتے ہیں، اور میں ان سے انڈا لے کر اور پھر مارکیٹ میں اپنے ریٹ سے بیچتا رہتا ہوں. تو میرا یہ طریقہ انڈے کی تجارت کا صحیح ہے یا نہیں؟ تو یہ معاملہ شرعاً بیع سلم کا ہو سکتا ہے. بیع سلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی پیشگی رقم ادا کر دے اور پھر مقررہ وقت پر مبی جو ہے وصول کر لے. لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں. اس میں ایک شرط تو یہ ہے کہ جتنی انڈے لینے کا ارادہ ہے ان کی تعداد متعین ہو جانی چاہیے پہلے ہی، کہ ہم مثلا 100 کریٹ لیں گے، 200 کریٹ لیں گے. دوسرے یہ کہ ادائیگی کا وقت طے ہونا چاہیے کہ اتنی کریٹ فلاں مہینے میں، اتنی فلاں مہینے میں، وہ لکھت پڑھت ہو جانی چاہیے. اور ایک شرط اس میں یہ بھی ہے کہ جتنے پر معاملہ ہو گیا اس کی پوری قیمت پیشگی ادا ہونی چاہیے. تو بہرحال کسی عالم دین سے آپ رابطہ کر کے اور جو بیع سلم کی شرائط ہیں ان کے لحاظ سے معاملہ کیجئے، تو انجام کار یہ معاملہ شرعاً درست ہو جائے گا. ان شرائط میں کوئی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. سوال کرتے ہیں کہ کھجور میں سود ہے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ 6 چیزیں ہیں جن کو جب آپس میں خریدا بیچا جائے تو برابر سرابر ہونا چاہیے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کھجور مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کوئی عجوا ہے، کوئی کلمی ہے، کوئی صفاوی ہے، کوئی سکری ہے، اور ہر ایک کی مالیت بازار میں مختلف ہوتی ہے. تو کیا ہر قسم کی کھجور کسی بھی قسم کی کھجور کے عوض کمی زیادتی سے بیچنا سود کہلائے گا، یا صرف ایک قسم کی کھجور میں سود ہوگا ورنہ نہیں؟ اسی طرح مختلف قسم کی دالوں کا حکم بھی واضح فرما دیں. جواباً عرض ہے کہ جو ایک جنس کی چیز ہوتی ہے اس میں جو اس کی اقسام ہوتی ہیں، تو سود کے معاملے میں قسموں کے اعتبار سے حکم میں فرق نہیں ہوتا ہے. اچھی کھجور ہو، مہنگی کھجور ہو، یا کم قیمت والی کھجور ہو، جب کھجور کا کھجور سے تبادلہ ہوگا تو برابری ضروری ہے. ہاں، آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کھجور کو روپے کے بدلے میں آپ خریدیں، اور پھر جب آپ کو وہ کھجور مل جائے اور جس کو پیسہ ملا ہے اسے پیسہ مل جائے، پھر وہ اس پیسے کے بدلے میں دوسری کھجور کوئی خرید لے. یعنی دو معاملے الگ الگ ہو جائیں تو گنجائش ہوگی، لیکن جب براہ راست تبادلہ ہوگا تو اچھی بری سب کا حکم یکساں ہے. یہی حکم گیہوں کے بارے میں، یہی حکم ہر تولی جانے والی ایک جنس کی چیزوں کے بارے میں، ہر ناپی جانے والی ایک جنس کی چیزوں کے بارے میں ہے، تو دال اور چاول کا بھی یہی حکم ہے، گیہوں اور جو کا بھی یہی حکم ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک نکاح ہوا ہے کہ قاضی صاحب نے ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے مجلس نکاح میں لڑکے سے قبول کرایا، مجلس میں کئی لوگ موجود تھے اور لڑکی کی طرف سے جو وکیل ہے وہ بھی موجود تھا، لیکن لڑکا موجود نہیں تھا، تو اسی مجلس میں ویڈیو کالنگ ہوئی اور لڑکا دوسرے شہر میں تھا، قاضی صاحب نے یہ کہا کہ فلاں کی صاحبزادی کا نکاح ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، تم قبول کرتے ہو؟ اس نے قبول کر لیا، تو یہ نکاح شرعاً منعقد ہوا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ نکاح شرعاً صحیح نہیں ہوا، اس لیے کہ من جملہ نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ایجاب اور قبول کرنے والے یا ان کے وکیل ایک مجلس میں موجود ہوں، اور یہاں لڑکا مجلس میں موجود نہیں ہے، دوسری جگہ پر ہے، لہذا اس کا قبول کرنا شرعاً معتبر نہیں ہوا۔ البتہ یہ شکل ہو سکتی تھی کہ وہ باہر رہتے ہوئے اس مجلس میں موجود کسی شخص کو یا خود قاضی صاحب کو اپنی طرف سے نکاح کا وکیل بنا دیتا، اور پھر قاضی صاحب دو گواہوں کے سامنے یہ کہتے کہ میں نے فلاں کا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیا، تو ایسی صورت میں نکاح ہو سکتا تھا۔ اس لیے جس نکاح کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں اس کو دوبارہ شرعی طریقے پر انجام دینا چاہیے تاکہ کوئی شک اور شبہ نہ رہے۔ ایک سوال ہے کہ زید اور خالدہ دونوں کالج میں پڑھتے تھے اور دونوں میں دوستی ہو گئی اور انہوں نے دو گواہوں کے سامنے آپس میں نکاح کر لیا، اور جب تک پڑھائی چلتی رہی وہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے رہے، جب پڑھائی مکمل ہو گئی اور لڑکی اپنے گھر واپس آ گئی اور لڑکی نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا کہ میرا اس طرح لڑکے سے نکاح ہو چکا ہے، اس لیے لڑکی کے گھر والوں نے اس لڑکی کا نکاح دوسری جگہ طے کر دیا۔ اب وہ جو پہلا لڑکا ہے جس سے پہلے اس نے کالج میں نکاح کیا تھا، وہ اس کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا کہ وہ کہاں ہے، اور اس نے کوئی طلاق بھی نہیں دی ہے باقاعدہ۔ اب باقاعدہ لڑکی والوں نے نکاح کی تقریب منعقد کر کے اور لڑکی کا نکاح دوسرے لڑکے کے ساتھ کرا دیا ہے، اور لڑکی نے بدنامی کے ڈر سے اور گھر والوں سے چھپا رہنے کی وجہ سے پہلے نکاح کا کوئی ذکر نہیں کیا، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ دوسرا نکاح شرعاً درست ہوا یا نہیں، اور اس دوسرے شوہر کے لیے اگر اس کو علم ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو جواباً عرض ہے کہ جب تک وہ پہلا لڑکا اسے طلاق نہ دے یا شرعاً تفریق نہ ہو جائے، اس وقت تک اس لڑکی کا کسی بھی دوسرے مرد سے نکاح درست نہیں ہے، اور لڑکی کے لیے چھپانا صحیح نہیں تھا، جو بات تھی اسے بتلا دینی چاہیے تھی گھر والوں کو تاکہ یہ دوسرے نکاح کی نوبت نہ آتی۔ اب دوسرے لڑکے کو جب تک اس کا علم نہیں ہے کہ اس کا پہلے سے نکاح ہو چکا ہے، تو وہ شرعاً گنہگار نہیں، لیکن جب اس کو علم ہو جائے اور یقینی طور پر معلوم ہو جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس لڑکی سے فوری طور پر علیحدگی اختیار کر لے، اس کا ساتھ رہنا صحیح نہیں ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ یہ لڑکا جو غائب ہے اور مل نہیں رہا تو اس کا کیا حل ہو؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ لڑکی کی طرف سے، یعنی لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے، محکمہ شریعہ یا دارالقضاء میں مقدمہ دائر کیا جائے اور پھر اس لڑکے سے رابطے کی کوشش کی جائے. اگر بالفرض رابطہ نہ ہو سکے تو ایک سال کی مہلت دے کر کے تفریق کا حکم ہو جائے گا اور پھر عدت گزار کر اس لڑکی کا نکاح دوسرے لڑکے سے باقاعدہ ہو سکتا ہے. تو ایسے معاملات میں اصل معاملے کو چھپانے کی وجہ سے دشواری پیش آتی ہے، اس میں احتیاط لازم ہے. اولاً تو ایسے خفیہ نکاح کرنے نہیں چاہیے، شریعت میں اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے کہ نکاح کا عام اعلان ہونا چاہیے، سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ لڑکی فلاں کے ساتھ منسوب ہو چکی ہے. کالج کا معاملہ ہو یا غیر کالج کا، اس سلسلے میں بے احتیاطی اور لاپرواہی صحیح نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.